श्री विद्यारण्य स्वामी जी विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं। चित्रदीप नामक प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चित्रदीप प्रकरण के 25वें श्लोक की चर्चा हो गई थी, 26वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। 23वें श्लोक में जीव का वर्णन आया था, कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि और उस बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब को जीव कहा जाता है। फिर बीच में जो अलग अलग दो शंकाएं हुई, उन शंकाओं का समाधान करने के लिए 24 और 25 ये दो श्लोक आए। फिर 23वें श्लोक में वर्णित जो जीव हैं, वह जीव पारमार्थिक हैं या कल्पित हैं, ऐसे जीव स्वरूप के विषय में संशय होता है। तो जीव भाव पारमार्थिक है या कल्पित है, तो क्या है? तो वेदांत में जीव भाव कल्पित ही है, पारमार्थिक नहीं है। तो ये जो जीव में जीवत्व, जीव भाव यानी जीवत्व, वह कल्पित है, उसके कल्पित तत्व का निरूपण करने के लिए ये 26वां श्लोक आ रहा है। इसलिए 26वें श्लोक के अवतरण में लिखते हैं टीकाकार, वो टीका देखिए, अवतरण टीका। पूर्वोक्तस्य जीवस्य अविद्या कल्पितत्वस्य स्पष्टीकरणाय अविद्याम विभजते। तो पूर्वोक्त जो जीव है, का मतलब जीव को पहले कह दिया गया, कौन से श्लोक में? 23वें श्लोक में। तो 23वें श्लोक में उक्त जो जीव है, उसमें जो जीवत्व है यानी जीव भाव है, वह उसका स्वाभाविक नहीं है, अविद्या से कल्पित है। तो जीव भाव में अविद्या कल्पितत्व को स्पष्ट करने के लिए ये अविद्या के दो विभाग करके बता रहे हैं। अविद्याम विभजते, जीव भाव के कल्पना की कारणभूता जो अविद्या, उसके दो विभाग करते हैं, उसमें दो प्रकार की शक्ति दिखा करके। तो 26वां श्लोक है, विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा विद्या व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादानमावृति। तो ये कहते हैं कि अविद्या द्विधा व्यवस्थिता, अविद्या द्विधा व्यवस्थिता, कौन सी अविद्या? जो जीव भाव की कल्पना का हेतु है, कारण है, जिस अविद्या से जीव भाव बना आया है ब्रह्म में, न होते हुए भी भास रहा है जीवत्व, वह अविद्या दो प्रकार की, अविद्या द्विधा प्रतिष्ठिता, दो प्रकार से अवस्थित है। वो दो प्रकार क्या है? तो कहते विक्षेप आवृत्ति रूपाभ्याम, एक विक्षेप रूपा अविद्या है, और एक आवरण रूप अविद्या। एक ही अविद्या में जो अलग अलग दो प्रकार की शक्ति है उसको लेकर के उसके दो भेद बताए जा रहे हैं यहां पर। आवरण रूपा अविद्या, विक्षेप रूपा अविद्या, ऐसे दो प्रकार की अविद्या है। उसमें से आवरण रूप अविद्या का अभिनय करके बता रहे हैं, यानी आवरण रूपा अविद्या हमारे ध्यान में आ सके, उसका स्वरूप समझ सके हम, इसके लिए जब वो होती है तो उसका ये भान इस प्रकार होता है कि कूटस्थ नास्ति, कूटस्थ न भाति, ऐसे ये आवरण रूपा अविद्या का स्वरूप है। कूटस्थ न भाति, कूटस्थ नास्ति। फिर इस आवरण रूपा अविद्या के अवान्तर दो रूप है, उसका एक असत्वापादक अविद्या और अभानापादक अविद्या, इसमें दोनों प्रकार के बताए हैं। असत्वापादक अविद्या का अनुभव आप करोगे और जिन शब्दों से अभिव्यक्त करोगे अपने अनुभव को, अनुभूत असत्वापादक अविद्या को कूटस्थ के वो शब्द प्रयोग होगा कि कूटस्थ नास्ति। इस वाक्य से आप अविद्या का असत्वापादक स्वरूप पहले अनुभव करते हैं और फिर बताते हैं कूटस्थ नास्ति। जो भ्रांत पुरुष है, भ्रांति अवस्था में जो मैं के रूप में बुद्धिस्त चित प्रतिबिंब का ही अनुभव कर रहा है, भ्रांति जिसको मैं कर्ता भोक्ता जीव हूं प्रमाता ऐसी हो रही है, वह फिर अपने आप को बुद्धि के जो भी विकार हैं उन विकारों से विकारी समझेगा। तो जो स्वयं का विकारी रूप से अनुभव कर रहा है वह कूटस्थ को स्वीकार नहीं करेगा मैं निर्विकार हूं करके, तो उसे तो ये जो जीव भाव है कूटस्थ को आवृत्त करके रखता है करके कहा था ना पहले। जैसे जलाकाश से घटाकाश आच्छादित है ऐसे जीव भाव से आच्छादित है कूटस्थ, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, वो नहीं है इसलिए नहीं हो रही, ऐसा नहीं। यानी दो प्रकार के पदार्थ होते हैं अनुभव में न आने वाले, एक तो उनका अस्तित्व ही नहीं है इसलिए अनुभव में नहीं आता है। आकाश के पुष्प की किसी को अनुभूति नहीं होगी, मनुष्य के सिंह की किसी को अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वे है ही नहीं, जो है नहीं उसकी क्या अनुभूति होगी। और कई पदार्थ ऐसे होते हैं उनकी सत्ता तो होती है लेकिन आवृत रहते हैं, तो आवृत दशा में वे अनुभव में नहीं आते हैं। जब आवरण हट जाएगा तो वो अनुभव में आएंगे। तो कूटस्थ आकाश पुष्पादि के तरह नहीं है इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, वो है असत नहीं है, सत है, लेकिन जीव भाव से आवृत्त है। वह जीव भाव रूप आवरण उसका हट जाए तो कूटस्थ की अनुभूति हो जाए, और जिसने आवृत्त कूटस्थ का कभी अनुभव नहीं किया और आवरण रूप जीव भाव को ही देख रहा है उसे ये भ्रांति हो सकती है ये कूटस्थ नास्ति, वो जो भ्रांति दशा में उसकी अनुभूति है, ये है असत्वापादक आवरण। कूटस्थो नास्ति इस वाक्य का जो अर्थ है, विद्यमान कूटस्थ होता हुआ भी उसमें अविद्यमानता दिखाने वाली, प्राप्त कराने वाली अविद्या, वो है असत्वापादक। आपादक कहते हैं प्राप्त कराने वाली, किसको प्राप्त कराने वाली, तो असत्वम यानी सत में असत्व को प्राप्त कराने वाली, यानी सत्य को असत्य जैसा अनुभव कराने वाली, सत्य का असत जैसा अनुभव कराने वाली जो अविद्या, उसे कहा जाएगा असत्वापादक आवरण रूपा अविद्या। ये ध्यान में। तो कूटस्थो नास्ति इति आवृत्ति रूपा अविद्या, आवृत्ति कहते आवरण को, लेकिन वो कौन सी आवृत्ति हो गई, असत्वापादक आवृत्ति। और कूटस्थो न भाति, ये है आभानापादक आवृत्ति। तो कूटस्थ यदि होता तो प्रतीत होता, प्रतीत नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो वह उसके जो स्वयं प्रकाश में भी भासमान में भी अभासमानता दिखाने वाली, वो है आभानापादक आवृत्ति, अविद्या का स्वरूप, आवरण आभानापादक अविद्या का स्वरूप। कूटस्थो न भाति, कूटस्थ स्वयं प्रकाश है कि नहीं, वो तो दिव्य है, का मतलब स्वयं प्रकाश है, वो भास रहा है, और उसी के भास से ये जीव भी और अविद्या भी भाषित हो रही है। जिसके प्रकाश से अविद्या प्रकाशित हो रही है, उसी को कह रही है कि न भाति, मैं भासती हूं, वो नहीं भासता है, वो तो भास रही है, अनुभव में आ रही है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आ रहा है। तो ये अनुभव स्वरूप जो है, भान स्वरूप जो है, उसमें अभासमानता आपादक जो आवरण, प्रापक जो आवरण, उसे कहा जाएगा आभानापादक आवरण। वो असत्वापादक आवरण उसका चला गया, आभानापादक आवरण रहेगा। जैसे उदाहरण में कहा जाता है दशमो अस्ति, दसवा है, तो दसवें का अभी तक अभाव जो मान रहे थे, नहीं है करके जो स्वीकार कर रहे थे, वो दसवें के असत्व का अज्ञान चला जाएगा। लेकिन दशम जो है, भान नहीं हो रहा उसका कौन है, हम लोगों में दसवा कौन है, तो जब वो गिनेगा और दसवें के सिर पर हाथ रख करके कहेगा कि दशमस्त्वमसि, तो उसका अपरोक्ष हो जाएगा, और उस अपरोक्ष से अभानापादक आवरण दूर होगा। ऐसे ब्रह्म अस्ति, इस ज्ञान से ब्रह्म नास्ति, ये जो अभानापादक आवरण है वो दूर होगा, हाँ असत्वापादक आवरण दूर होगा। और फिर ब्रह्म अहम अस्मि, इस अपरोक्ष से आभानापादक आवरण दूर होगा। ये है, तो अभी ये दोनों आवरण के स्वरूप बताए कि न भाति नास्ति कूटस्थ इति आपादनम आवृत्ति, ये आवरण रूपा अविद्या का स्वरूप है, विक्षेप रूप अविद्या को आगे बताएंगे। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। विक्षेप हेतुत्वेन अभ्यर्हितत्वात् आवृत्तिम प्रथमं लक्षयति न भाति इति। कहते हैं शुरू में तो जब अविद्या के दो प्रकार बताए तो पहला कौन बताया, विक्षेप आवृत्ति रूपाभ्याम, इसमें विक्षेप शब्द का पहले प्रयोग आया तो विक्षेप रूपा अविद्या और फिर आवृत्ति रूपा अविद्या, ऐसे दो प्रकार हैं। तो उसी क्रम से अविद्या का लक्षण भी करना चाहिए ना दोनों प्रकार के। तो विक्षेप रूपा अविद्या का वाचक शब्द, विक्षेप का पहले प्रयोग है पूर्वार्ध में, तो पहले ही विक्षेप रूपा अविद्या का लक्षण भी करना चाहिए था, लेकिन आवरण रूपा अविद्या को पहले बताया जा रहा है और विक्षेप रूपा अविद्या को बताएंगे बाद में, ये कैसे? ये प्रश्न आना चाहिए ना, तो नहीं आता है तो गुरुजन स्वयं ही ये टीका, तो टीका को कहा जाता है टीका गुरुनाम गुरु, टीका गुरुओं की भी गुरु होती है, हाँ? जो मूल का अर्थ कभी कभी विस्मृत हो जाता है पुरुष बुद्धिकृत दोष को लेकर के, तो टीका को देखते हैं तो वो फिर आ जाता है ना, इसलिए टीका को गुरुओं का भी गुरु कहते हैं। और ये रामकृष्ण जी जो टीकाकार हैं वो सीधे विद्यारण्य स्वामी जी से पढ़ करके फिर ये व्याख्या लिख रहे हैं, हम लोगों को मूल श्लोक का अर्थ समझा रहे हैं ना, इसलिए हम लोगों के गुरु ही तो हुए। टीका के माध्यम से जितना अर्थ हम समझेंगे माना जाएगा रामकृष्ण जी ने ही हमें पढ़ाया है, विद्यारण्य जी के साक्षात शिष्य से पढ़ रहे हैं, टीका से जितना अर्थ समझ रहे उतना। तो टीका नहीं समझ में आ रही है तो जिससे समझ रहे हैं वो माने जाएंगे टीका को समझाने वाले गुरु। तो ये विद्यारण्य स्वामी जी के साक्षात जो शिष्य हैं रामकृष्ण जी, वे इस प्रश्न को उठा करके फिर उसका उत्तर दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। तो पहले प्रश्न किया कि विक्षेप शब्द का पहले प्रयोग होने से विक्षेप रूपा अविद्या का लक्षण पहले करना चाहिए था, वो न करके आवरण रूपा अविद्या का लक्षण पहले क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न होगा। इसका उत्तर दे रहे हैं इस रूप में कि विक्षेप हेतुत्वेन अभ्यर्हितत्वात् आवृत्तिम प्रथमं लक्षयति। तो ये कहते हैं कि विक्षेप का हेतु कौन है, विक्षेप कहते हैं कार्य को और हेतु कहते हैं कारण को, तो ये विक्षेप रूपा आवृत्ति यानी आवरण अविद्या वो कार्य रूपा है और आवरण रूपा अविद्या कारण रूपा है, वो मूल अविद्या है और कार्य अविद्या है विक्षेप रूपा अविद्या, वो इसलिए कार्य की अपेक्षा कारण होता है अभ्यर्हित। अभ्यर्हित शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ पूज्य। तो ये कार्य और कारण इन दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा, कारण को श्रेष्ठ माना जाएगा। तो विक्षेप रूपा अविद्या और आवरण रूपा अविद्या इन दोनों में कौन कार्य रूप है और कौन कारण रूप है, विक्षेप रूपा अविद्या कार्य अविद्या है और आवरण रूपा अविद्या कारण अविद्या है, और जो कारण होता है वो कार्य की अपेक्षा अभ्यर्हित होता है, का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ, आवरण रूपा अविद्या। इसलिए आवरण रूप अविद्या का वाचक आवृत्ति शब्द का पूर्वार्ध में बाद में पाठ होने पर भी पहले वह श्रेष्ठ होने से उसी का लक्षण किया जा रहा है, ये यहां पर कहते हैं कि हाँ, वही आवरण अविद्या है, ठीक है। तो विक्षेप हेतुत्वेन यानी कार्य के कारण रूपा होने से, विक्षेप रूपा अविद्या तो कार्य रूपा है और आवरण रूपा अविद्या हेतु रूपा होने से वे अभ्यरहित है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने से आवृत्तिम प्रथमम लक्षयति, आवरण रूपा अविद्या का प्रथम ज्ञापन करता है, प्रथम उसे बताते हैं। कूटस्थो न भाति न प्रकाशते, भाति का अर्थ पर्यावाचक शब्द बता प्रकाशते, तो न का तो अर्थ निषेध होता ही है, तो कूटस्थ प्रकाशमान नहीं हो रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, भास नहीं रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। सीधा कूटस्थो न भाति यानी कूटस्थम न अनुभवामि, कूटस्थ प्रकाशित नहीं हो रहा है, ये भी आवरण का स्वरूप है, ये अवनापादक आवरण का स्वरूप। और नास्ति च यानी कूटस्थ नास्ति च, है भी नहीं वो। इति व्यवहार हेतु आवरणम, ये व्यवहार शब्द का अर्थ होता है शब्द प्रयोग, व्यवहार यानी शब्द प्रयोग। व्यवहार ये नहीं कि किसी ने आपको चाय पिलाया तो आप भी उसको चाय पिला दो, इसको लोक में व्यवहार करता है, लेकिन ये व्यवहार शब्द का अर्थ है शब्द प्रयोग। तो कूटस्थो न भाति कूटस्थो नास्ति, ये शब्द इस शब्द प्रयोग का कारण भूता जो है, इस शब्द प्रयोग का कारणत्व ये आवरण रूपा अविद्या का लक्षण है, स्वरूप है। तो इति व्यवहार हेतु आवरणम। अब 27वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए, इसके तो ये कूटस्थ तथा कूटस्थ का असत्व तथा आभान आपादकत्वम आवरणस्य लक्षणम, ऐसा ये कह सकते हैं, आवरण आवृत्ति रूपा अविद्यायाः लक्षणम कहो या आवरणस्य लक्षणम को, आवरण का अर्थ ही है आवरण रूपा अविद्या। जो असत्वापादकत्वे सति अभानापादकत्वम आवरणस्य लक्षणम, ये कह सकते हैं, ये उभय लक्षण है, ये दोनों विशिष्ट लक्षण नहीं है, इसलिए सति भी नहीं कहा जा सकता। जैसे अनित्य का लक्षण है, हाँ सरल भाषा में ही करके बताऊंगा, पहले तो एक वाक्य बनने दो तो फिर सरल भी करेंगे। जैसे तर्क संग्रह में अनित्य का लक्षण किया, प्राग भाव प्रतियोगित्वम ध्वंस प्रतियोगित्वम वा अनित्यत्वम, जो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो उसे भी अनित्य कहा जाता है, या ध्वंस का प्रतियोगी हो उसे भी अनित्य कहा जाता है। प्रतियोगी कहते हैं जिसका अभाव होता है उसको, अभाव चार प्रकार के होते हैं ना, प्राग अभाव ध्वंसाभाव अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। उत्पत्ति के पहले जो अभाव होता है उसे प्राग अभाव कहते हैं, अनित्य वस्तु उसको कहते हैं जो उत्पन्न होती है वो भी अनित्य है, जो नष्ट होती है वो भी अनित्य है। तो जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है प्राग अभाव का प्रतियोगी, जो उत्पन्न होगा उसका अपने उत्पत्ति से पहले अभाव होता है, जो उत्पत्ति से पहले अभाव है उसका प्रतियोगी कौन होगा, उत्पन्न होने वाला पदार्थ। उसे कहा जाएगा प्राग अभाव प्रतियोगी, उसमें रहेगा प्राग अभाव प्रतियोगित्व धर्म। एक अनित्य का लक्षण ये भी है, ये सभी अनित्य पदार्थों में जाएगा, लेकिन एक अनित्य पदार्थ ऐसा है जो उत्पन्न नहीं होता लेकिन नष्ट होता है, जैसे वेदांत की अविद्या प्रकृति, ये उत्पन्न नहीं होती इसलिए वो प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगी, अनादि है ना, लेकिन वो नष्ट होती है शांत है इसलिए अनित्य मानी गई है। जो उत्पन्न भी न हो नष्ट भी न हो वो नित्य है, वो ब्रह्म ही है आत्मा ही है। तो अविद्या उत्पन्न होती नहीं किंतु नष्ट होती है इसलिए अनित्य है, लेकिन उसमें प्राग अभाव प्रतियोगित्वम इतना ही अनित्य का लक्षण करेंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए लक्षण करना पड़ा ध्वंस प्रतियोगित्वम। तो जो ध्वंस का प्रतियोगी होगा उसे अनित्य कहते हैं, जो नष्ट होगा उसे कहा जाता है ध्वंस का प्रतियोगी, और अविद्या नष्ट होती है इसलिए वो ध्वंस का प्रतियोगी है, उसमें अनित्यत्व आएगा। तो ये दो लक्षण हो गए ना अनित्य के, प्राग अभाव प्रतियोगित्व ये भी लक्षण है, और अनित्यत्व ये क्या वो ध्वंस प्रतियोगित्व ये भी है अनित्य का लक्षण है। ऐसे यहां पर आवरण के भी दो लक्षण बनेंगे, वस्तुनि आभानापादकत्वम आवृते है लक्षणम, और वस्तुनि असत्वापादकत्वम आवृते है लक्षणम। तो जैसे ध्वंस प्रतियोगी को भी अनित्य कहते हैं, प्राग अभाव प्रतियोगी को भी अनित्य कहते हैं, ऐसे पदार्थ में विद्यमान पदार्थ में असत्वपादक जो होगा उसे भी आवरण कहेंगे, वह असत्वपादक आवरण होगा, और विद्यमान भासमान पदार्थ में अभासमानत्व की अनुभूति करा रहा है जो, उसे कहा जाएगा आवरण ही, वो अभानापादक आवरण। तो असत्वापादकत्वम आभानापादकत्वम वा आवरणस्य लक्षणम, ये आवरण का लक्षण होता है ये माना जाएगा। तो इसमें लिखा है टीका है, तो कूटस्थो न भाति, इसका अर्थ होता है आभानापादकत्वम। लक्षण कहते हैं वस्तु का परिचायक, परिचायक कहते हैं परिचय देने वाले को, ज्ञान कराने वाले को। जैसे मंच पर अतिथि आते हैं तो परिचय देते हैं कि नहीं उनका, उसे परिचायक कहते हैं। तो लक्षण परिचायक होता है, वो बीमारी के लक्षण है। डॉक्टर पूछते हैं आपको जिस बीमारी के लक्षण सहसा वर्णित हैं वो शास्त्र में उनके, तो आपको ये होता है क्या? यदि मरीज कहता है कि हाँ हो रहा है तो वो बीमारी की पहचान हो जाती है उससे। तो वो जो पूछा जा रहा है वो लक्षण है, और मरीज स्वीकार कर रहा है बता रहा है तो डॉक्टर को परिचय हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि ये बीमारी इस मरीज को है। ऐसे जो भासमान कूटस्थ को अभासमान सा दिखा दे वो अविद्या है, आवरण है, वो आभानापादक आवरण है। आभानापादकत्वम और असत्वापादकत्वम ये आवरणस्य लक्षणम, तो जैसे बीमारी का वो लक्षण हुआ ऐसे आवरण का ये लक्षण हुआ, ये ध्यान में, ये इसमें लिखा है। अब 27वें श्लोक का अवतरण वाक्य देखिए टीका में, ननु अविद्यायाः तत्कृत आवरणस्य च सद्भावे किं प्रमाणम् इति आशंक्य लोकानुभव एव इत्याह। कहते हैं अविद्या तथा अविद्याकृत जो आवरण, आवरण है अविद्या का कार्य, विक्षेप है अविद्या का कार्य और अविद्या है उनका कारण, इसलिए असत्वापादकत्व आभानापादकत्व ये कह रहे हैं। तो अविद्यायाः सद्भावे किम प्रमाणम का अर्थ हुआ, सद्भाव का अर्थ है अस्तित्व, विद्यमानता सत्ता, सद्भाव को सत्ता कहो, विद्यमानता कहो, अस्तित्व कहो, ये पर्यायवाचक शब्द है। तो अविद्यायाः सद्भावे किम प्रमाणम ये प्रश्न है। तो अविद्या है इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है, अविद्या का निश्चायक प्रमाण कौन है ये पूछा। और तत् कृत आवरणस्य च सद्भावे किम प्रमाणम, तत्कृत में तत् शब्द का अर्थ है अविद्या, तो तत्कृत का अर्थ हुआ अविद्या कार्य, कृत शब्द का अर्थ है कार्य, तो तत्कृत यानी अविद्या का कार्य जो आवरण है उसमें क्या प्रमाण है, आवरण होता है, आवरणस्य सद्भावे, आवरण में आवरण है, अविद्याकृत आवरण भी है और अविद्याकृत आवरण का कार्यभूता अविद्या भी है, ये दोनों कार्य कारण भाव में, कार्य के अस्तित्व में भी और कारण के अस्तित्व में भी प्रमाण कौन है ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये 27वां श्लोक है, ये प्रमाण विषयक प्रश्न है ना, और किस विषय प्रमाण, अविद्या के अस्तित्व तथा अविद्या का कार्य जो आवरण उसके अस्तित्व विषयक प्रमाण, अस्तित्व के निश्चायक प्रमाण विषयक प्रश्न ये है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ये बता करके कि लोकानुभव ही अविद्या के अस्तित्व में प्रमाण है, लोकानुभव, लोकानुभव यानी हम लोगों का जो अनुभव है अविद्या अवस्था में, हमारे अनुभव से ही अविद्या का अस्तित्व भी सिद्ध होता है और हमारे अनुभव से ही अविद्या का कार्य, उभय प्रकार का जो आवरण है ये भी सिद्ध होता है ये कह रहे हैं। अज्ञानी विदुषा पृष्ठ कूटस्थं न प्रतिबुध्यते न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। तो विदुषा पृष्ठ अज्ञानी ऐसा अनुवाद करना, पृष्ठ यानी पूछा गया, जिससे पूछा गया उसे यहां पर पृष्ठ शब्द से कहा जाता है। तो अज्ञानी से पूछा गया इसलिए अज्ञानी का यह विशेषण होगा पृष्ठ। किसके द्वारा अज्ञानी को पूछा गया, विदुषा, तृतीय का एकवचन है। तो विद्वान के द्वारा अज्ञानी को पूछा गया, क्या पूछा गया कि कूटस्थम जानासी, ऐसा ऊपर से प्रश्न करना। तो कूटस्थम जानासी, ये अज्ञानी ने अज्ञानी को पूछा, कूटस्थ को जानते हो क्या, अपनी निर्विकारता को जानते हो क्या, तुम निर्विकार हो ऐसा अपना निर्विकार स्वरूप जानते हो क्या, ऐसा ज्ञानी ने अज्ञानी से पूछा। और अज्ञानी शब्द से लेना यहां पर जिसका प्रकरण चल रहा है, अध्यात्म प्रकरण चल रहा है, इसलिए आत्म विषयक अज्ञानी, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का अज्ञान जिसको है, ये अज्ञानी ही आवरण है, अविद्या है। तो अज्ञानी यानी अविद्यावान पुरुष, उसे विद्यावान पुरुष ने कूटस्थ विषयक अविद्यावान पुरुष से कूटस्थ विषयक विद्यावान पुरुष ने पूछा कि कूटस्थम जानासी, क्या कूटस्थ को जानते हो, ऐसा पूछा। तो उसका उत्तर वो क्या देगा, तो कूटस्थम न प्रबुध्यते, कूटस्थ नहीं जाना जा रहा है, कूटस्थम न प्रबुध्यते, कूटस्थ को हम नहीं जानते हैं, कूटस्थ मेरे द्वारा नहीं जाना जा रहा है, कूटस्थम न जानामि, ऐसा कहा एक प्रकार से, अपनी निर्विकारता को मैं नहीं जानता हूं, ये उत्तर दिया उसने। ये कूटस्थ विषयक अज्ञान ही कूटस्थ विषयक अविद्या है, ये अविद्या का अनुभव करके कह रहा है कूटस्थम न प्रबुद्धेते, कि बिना अनुभव किए बोल रहा है, उसको अनुभव है लेकिन कूटस्थ का नहीं, कूटस्थ के अविद्या का अनुभव है, कूटस्थ के अज्ञान का अनुभव करके कह रहा है कि मैं कूटस्थ विषयक अज्ञानवान हूं, कूटस्थ को नहीं जानता हूं, का अर्थ है कूटस्थ विषयक अविद्या मेरे में बैठी हुई है, मुझमें मैं अविद्यावान हूं, ऐसा अपना अनुभव कर रहा है। तो उसे अपने विशेषण के रूप में अनुभव में आ रही है अविद्या। तो ये अज्ञानी के अनुभव से सिद्ध है अविद्या। ये पूछा ना कि अविद्याया सद्भावे किम प्रमाणम, तो अविद्या के अस्तित्व में प्रमाण बताया अज्ञानी का, अज्ञान अवस्था में जो अनुभव, कूटस्थ के अज्ञान विषयक अनुभव है और ज्ञानी का अनुभव है कूटस्थ विषयक, दो अनुभव रहेंगे, ज्ञानी को रहेगा कूटस्थ विषयक और अज्ञानी को रहेगा कूटस्थ विषयक अविद्या का अनुभव, उसके अज्ञानी के अनुभव का विषय होगा कूटस्थ विषयनी अविद्या, उसके अनुभव का विषय होगी, और विद्वान के अनुभव का विषय होगा कूटस्थ, कूटस्थ ही वो अहंतया विषय बनेगा, वो ईरंतया विषय नहीं बनेगा कूटस्थ, विद्वान के अनुभव का विषय यह कूटस्थ है ऐसा नहीं, अहम कूटस्थोस्मि मैं निर्विकार हूं, इस रूप में वह विषय बनेगा विद्वान के अनुभव का, और अज्ञानी के अनुभव का विषय बनेगा अज्ञान, वही अविद्या। हाँ, तो ये अविद्या विषयक अनुभव हुआ, और दूसरा एक प्रश्न था तत्कृत आवरण, आवरणस्य सद्भावे किम प्रमाणम, एक पहले प्रश्न का उत्तर हुआ कूटस्थम न जानामि ये अनुभव, और दूसरा वो अविद्याकृत कूटस्थ के आवरण के अस्तित्व का ज्ञापक अनुभव बताने वाला। उत्तरार्ध है इस श्लोक का, उसमें बताया जा रहा है कि न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि, वदति का करता है अज्ञानी, अज्ञानी वदति यानी अज्ञानी कहता भी है। क्या कहता है कि कूटस्थो न भाति, कूटस्थो नास्ति, ऐसा जान करके कहता है। लेकिन किसको जानता है उस समय? कूटस्थ के आवरण को, अविद्याकृत जो कूटस्थ का आवरण है, आच्छादन है, वो दो प्रकार का, उसके असत्व का भी और भान का भी, भान को भी अवरुद्ध करके रखने वाला और कूटस्थ के सत्ता को भी अवरुद्ध करके रखने वाला जो अविद्या का कार्य है आवरण, उसे जानता है। और जान करके, बुद्ध्वा का अर्थ है जान करके, फिर अपना जो अविद्याकृत कूटस्थ के भान तथा असत्व का आवरण है उसका अनुभव करके उस अनुभूत आवरण को बताने वाला वाक्य प्रयोग करता है। वो वाक्य प्रयोग है कूटस्थो नास्ति, कूटस्थो न भाति इति वदति, ऐसा बोलता है। ये बोलना अनुभव करके ये बताता है कि अविद्याकृत आवरण भी अज्ञानी के अनुभव से सिद्ध है। ओहो, असत्वापादक आवरण का कारण, आपादक में कर्तार्थ में प्रत्यय है ना, आप तो लघु की विद्यार्थी हैं, तो आवरण और आवरक, आपादक तो आवरक होता है। हाँ, और आवरण उसका कार्य है, तो अविद्या उसके कार्य को भी कहा जाता है। हाँ, मूल अविद्या भी अविद्या है, है? वही कारण है। ओहो, मूल अविद्या कार्य थोड़ी है, उसके कार्य को भी अविद्या कहते हैं, ये कह रहा हूं। मूल अविद्या के कार्य को भी अविद्या कहते हैं, जैसे सोने से बने हुए आभूषण को भी सोना कहते हैं, ऐसे मूल अविद्या के कार्य आवरण को भी अविद्या कहा जा सकता है। वो आवरण रूपा अविद्या है जो शुरू में कहा, अरे एक विक्षेप रूपा अविद्या है, ये दोनों आवरण और अविद्या तो मूल अविद्या के कार्य है, लेकिन उनके कार्य को भी कहा जाता है कि अविद्या। जब आपके पास कितना सोना है गिनेंगे तो सोने की जो ईंट रखी है उसी को सोना कहेंगे, ऐसा नहीं, आभूषण की भी गिनती उसमें होगी। किसी के यहां एक किलो सोने के आभूषण है तो वो भी माना जाएगा एक किलो सोना, उसमें प्लस किया जाएगा, वो भी सोना ही है। ऐसे अविद्या, मूल अविद्या और उसका कार्य, उसको भी अविद्या कहते हैं, लेकिन उसके वो अवान्तर दो प्रकार हुए, एक विक्षेप रूपा एक आवरण रूपा। तो न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि, ये मूल श्लोक की चर्चा हुई, थोड़ी टीका है, टीका पर चर्चा करेंगे परसों, ऐसे कल हरिहरन जी महाराज करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।